Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Konumuz inşallah Leyl suresi. Leyl. Leyl gece anlamına geliyor. Arapçada nehar gündüz. Burada Mevlam bizlere bu sureye vav-ı kasem diyor baştaki vav'a. Yani yemin vav'ı. Burada Mevlam bizlere yeminle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve leyli izâ yavşâ melam veriyor. Ve leyli geceye yemin olsun melam veriyor. Geceye ne zaman izâ yavşâ. Karanlık her şeyi kapsadığı zaman. Karanlık kapsadığı zaman böyle. Nedir gece? Her gün kıyametin bir tatbikatı bu. Her gün gece böyle. Yani güneşin batışı, tabii bulunduğumuz yörede, ufukta güneşin batışı, nedir? Kıyametin kopması alameti. Herkes, bilhassa doğal hayatta, eskiden, herkes akşam oldu mu, güneş batarken, insan evine çekiliyor, hayvanlar yuvasına çekiliyorlar böyle. Kuşlar dönerler, inerler. Çayırdan otakta hayvana dönerler. Bütün varlıklar, gündüz çalışan varlıklar, gece oldu mu yuvasına çekilir, karanlığa çekilirler. Alem bir karanlığa büründür. İşte kıyameti bu olacak böyle. Her insan mezarında olacak böyle. Güneşin nuru gidecek, güneş dürülecek, kıyamet kopunca bir ıssız olacak, sessiz olacak. Hakikaten Mevla yine yemin ediyor. Ve nehari günüze de yemin olsun. Güne de yemin olsun, günüze yemin olsun böyle. Ne zaman? İzâ tecellâ. Tam böyle ışığı, güneşin ışıkları her tarafı kapsadığı zamanlar. Yani kuşu vaktinden, işte vaktinden başlıyor bu. Günün ışıkları her kapsadığı zamanlar. Bu da nedir? İkinin su üflenmesi İnsanların kabirden kalkıp mahşerde toplanması oluyor böyle. Çünkü sabahtan güneş doğdu mu daha tabii doğmadan daha başlar, kuşlar kalkarlar, hayvanlar kalkarlar, insanlar kalkarlar. Herkes ne yapar? Böyle tıpış tıpış kimi uçara gider, kimi yerden gider, kimi arabasıyla gider. Bir kabirden kalkış olmuş oluyor böyle. Toplanma yeri böyle. Yani bu nedir? Her gün bizlere kıyamet olayını hatırlatıyor bizlere böyle. Akşam oldu mu kıyamet koptu böyle. Her canlı öldü. Yer altına çekildi, yuvasına çekildi. Güneşin nuru gitti, yıldızlar dağıldı. Her şey karanlığa büründü. İşte dünya denen bu alem, bu yedi kat gökler de buna dahil yok oldu gitti bundan hatırlatıyor böyle. Dağıldı gitti bundan. Düzen bozuldu yani. Sonra tabii ikinci süfleniyor, ardından zaman geçiyor. İşte bu da sabah böyle. Güneşin o yöre doğuşu. Doğuyor. Yeni hayat bir fışkırıyor oradan. Herkes kuşlardan çıkıyorlar, yer altından karıncalar çıkıyorlar, insanlar çıkıyorlar. Yeni bir tıpış oluyor böyle. Ve mâ halekal halekal zekere ve ünsa. Burada vav vav-ı atıf deniyor bu da. Bu da kasam. Yani yine vallahi anlamında. Allah yine yemin ediyor. Erkeği dişi yaratan Allah diyor böyle. Böyle geçiyor. İnsanları, hayvanları, bitkileri böyle yaratmış. Eşek yaratmış böyle. İnsanlar, hayvanlar, cinler buna dahil bitkiler. Melekler bunun dışında. Meleklerinde erkek dişi onlar böyle. Onlar üremezler, doğmazlar, doğurmazlar, çürümez. Onlar ölmezler hem onlar melekler böyle. Ancak kıyamet ölecekler böyle. Bunun dışında cinler, insanlar, hayvan, bitkiler hep eşeğidir böyle. Erkekli, dişili bunlar hepsi onlar böyle. Bu da Allah'ın kudreti, azameti Mevlamız'a böyle. mürüme olacak. Doğmadan yerde ölüm doğacak ama. Cennette doğum yok, ölüm yok cennette. Bu dünyada böyle böyle. Dünyada eğer insanları Allah birden yaratsaydı, hepimiz yaratsaydı, birden yaratsaydı Mevlam böyle, sonra da işte ölüm var denseydi, nedir bu ölüm acaba? Kim inanır ki bana böyle? Kim inanmaz bana böyle? Yani malını bırak, mülkünü bırak, bedenini bırak, bütün servetini bırak, makamın mevkini bırak, hepsini bir anda bırak, yer altına çekil, kefene giy böylece. Böyle bir şey olacak denseydi, kim inanır buna böyle? Ehl-i iman az olurdu böyle. Ama şimdi ne oluyor? Rabbini yaratmış, eşi yaratmaya evlen böylece. Devamlı doğum oluyor. Tabii hep doğum olsa, ölüm olmasa bu da olmuyor böyle. Zaten ölüm böyle, acemi bir alay gibi böyle. Bir taraftan yine acemiler gelirler, eğitim alanına gelirler. Onlara gider, başta gelir. Devamlı gelir gider böylece. Gelir gider bu şekilde. İnne sa'yeküm leşetta. İnne sa'yeküm, muhakkak Mevlam böyle sayınız. İnsanların nedir sa'yı? Gayreti. Say yaptı ya Merve Safa arasında. Say deniyor buna. Say. Aslında sin, ayın, ye orada böyle. Say deniyor böyle. Say, hareket, bir gayret, bir şey yapmak böyle anlamına geliyor. Yürüyüş anlamına böyle. Mevlam böyle inne sa'yeküm, sizin sayınız insanların. Nedir? Leşetta, çeşitlidir böyle. Herkes bir yere gider. Bakarsın böyle, herkes bir yere tıp uçuşu gidiyor. Arabası yayın gidiyor böyle. Herkesin bir yol izlemiştir. Hak batıl gidiyor böyle. Kimi camiye gider, kumara gider, kimi içki içme gazinoya gider, kimi harama gider, kimi sohbete gider. Herkes bir yere gidiyor dünyada böyle. Dünyada serbest böyle, serbest böyle. Eğer Rabbim insanları mecbur etseydi hak yoluna gitmeye, o zaman cennetin ne kıyım değeri vardı ki, cehennemini de olmazdı ondan böyle. Neyi yarattı Mevlam bizleri? Ki böyle buyuruyor Mülk Suresi'nde, liyeblüveküm bak, liyeblüveküm, imtihan için böylece. O zaman imtihanın anlamı kalmaz ortada. Nedir imtihan böylece? Kişi iradesiyle hak etmek gücü insanlara var böyle. İsteyen kötü yola gider. Hırsız da mesela uyumaz geceleri. Zavallı. Yani kışın soğuda uyumaz böyle. Ne yapardı? Tetik eder böyle. Günüzden böyle kollar, mollar araştırır. Birkaç sene gidip geri oralara gider böyle. Nasıl bir şey çalarım diye böylece. Bir anlattı. Ankara'da doçent kendisi. Cezaevine girmiş. 15 gün işte girmiş. Trafik adasında. Sonra çıkmıştı 15 gün sonra. Bunda koğuştaki yakın yataktaki komşusu da hırsızmış böyle. Tabii tanışıyor onunla. Duyunca bunun hukukçu kendisi de böyle, hukuk profesör, doçenti kendisi de. Duyunca hırsız da buna ilgi gösteriyor. Hırsız soruyor. Ne işin var, mesleğin ne diyor? Hırsızlık. Ya başka bir şey işin yok. İlk defa mı yakalanır? Hayır. Unuttum sayısını diyor. Kaçı gidelim çıktım buraya böyle diyor. Peki buradan çıksın ne yapacaksın diyor. Gene usta devam edeceğim diyor muhtemelen böyle. Allah Allah. Başka yapsa olmaz mı? Yapamam mı diyor böyle. Kolay geliyor. Peki diyor bu son nasıl yakalandın? Nasıl yakalandın? Bu son yakalaştın. Nasıl yakalandın bu şekilde? Madem bu kadar bu işlerin profesörüsün. Nasıl yakalan bu işe? Şöyle diyor muhtemelenler. Ankara'daymış bu. Biz hırsların diyor. Herkesin benim mıntıkası vardır diyor. Benim diyor böyle bir başta giremez diyor. Ona böyle giremem muhtemelen. Bir her hırsızın bir branşı vardır öbürüne diyor böyle. Mesela ben diyor bir teybi şunu çalamam diyor. Bunu satamam diyor. Benim onları mühendir diyor. Benim diyor branşım diyor halı diyor böyle. Ama tarihi halılar. Tarihi halılar böyle. Değerli halılar. O işin uzmanıyım ben diyor. Onun diyor pazarlaması hazır benim için böyle diyor. Çaldığına götürün diyor. Yer hazır onların böyle böyle. Bilmediğim mal olsa satamam ben onu böyle. Böyle. Nasıl yakalandın diyor. Bir pazar sabahı diyor, çıktım diyor Ankara diyor, erkenden diyor, herkes yatıyor tabii diyor böyle. Şey yavaşça geziyorum diyor, bazı duruyorum bisiklet yapıyorum bir köşede diyor, bakıyorum etrafına diyor hoca. acaba nasıl, nereden gidebilirim, ne yapayım derken diyor. Baktım diyor, bodrum üzerinde birinci katta balkonda bir halı var. Kuru suya koymuşlar oraya, havalansın diye. Yakın gidip baktım diyor, tam benim isteğim halı böyle diyor. Yani pek büyük değil ama çok deri bir halı böyle diyor. Tamam diyor. Şuraya geçtim diyor, uzandım baktım diyor, yetişemiyor ama diyor. Yetişemeyeceğim böyle diyor. Karşıya geçtim diyor, yaktım sigara diyor, işte plan kuruyorum diyor. Nasıl olurum acaba diyor. Tam ona baktım bir kedi geçiyor lan diyor. Hemen kedi aldım diyor. Gel piştireken şeydim aldım, kedi de alışık mı sana diyor. Bana gelir diyor. Her zaman yanımda ip olur benim yanımda bulunduğum berber diyor. Yavaş oraya gittim diyor, kediye diyor, ipe bağladım diyor. Şeyinden böyle. Gövdesinden, şey, başın altından yani böyle, boynuna değil de altından kedi ipe bağladım diyor. Gidiyor bak altına, kedi atıyor halıya. Atınca kedi tırnak yapışıyor halıya, çekiyor ipi. Tabii kedi haber, halı bir şey aşağı geliyor. Hemen kediye bırakıyor, halıya duruyor bu, koyuyor koltuğuna. Tamam, bugün bir çıkı yemeği çıkardım ben diyor. Biraz gidiyor ama karşıdan evden görmüşler, devam etmişler polisler. Öne çıkıyor, ekip çıkıyor, yakalar bunları bu şekilde böyle. Şimdi bak Mevlam buyuruyor, hepinizin sahi gayreti, hareketi çeşitli böyle. Kimi hayırda? Bak, o da akıllı. Bak, bu da bir plan meselesi böyle, bunu düşünmesi bunlara böyle. Bu da kolay değil böylece. Ama aklı ne yapıyor? Aklı orayı yönlendiriyor. Bak, oraya aklı yönlendiriyor. Kim Allah yolunu aklına yönlendirir? Peki sonra ne oluyor? Mevlam buyuruyor. Ve emmâ men e'ta. Ama bir kimse verirse, e'ta verirse, ne verirse, malını, parasını ne varsa böylece Allah yolunda verirse bunları hep böyle. Tabi zekat, sadaka, adaklar, şunlar bunlar, nafile olarak Allah yolunda kişi verirse. Evlenmeden bakın bunu muhtemelen. Cimrilik çok kötü huyu böyle. Allah'a katına cimrilik, bihilleri bunlar böyle. Çok kötü bir huyu böyle. Çok zengin bir ağa varmış. Zenginmiş kendisi çok. Arabistan'da. Çok zengin kendisi. Ama bunun bir hastalığı varmış. Cimrilik, yani bihil deniyor böyle. Bu hastalığı da var böyle. Veremiyor ama öyle. Veremiyor böyle. Yani kendine bile kıyamıyor parasını. Bir yere parasını veremiyor. Bir gün çıkmış sabah namazından sonra namaz kılıyor tabii. Atına binmiş. Biraz gezineyim diyor biraz. Biraz can sıkılmış. Biraz gezinirken bakıyor. Bir köyün kenarından geçerken köyde mi yanık kokusu geliyor. Yanık kokusu geliyor böyle. Atını sürüyor köye girip bakıyor. Bir ev yanmış. Ahşap küçük bir ev yanmış. Ev halkı, 2-3 tane çocuk ağlışıyorlar, kadın ağlıyor. Kendim için kurtaramamışlar. Hani canlarını kurtarmışlar. Çok da yoksulmuş, fakirmiş de bunlar böyle. Onlara bakıyor, at üzerine bakıyor onlara. Bunlara yardım şimdi bile. Evleri yanmış. Bir şey kurtaramamışlar. Bir de oradan konuşuluyor. Zavallı çok fakir, yoksul derken konuşuluyor. Bunlara bir yardım edeyim olmasa bari diye bir. İniyor atından, onlara doğru gidiyor. Gidiyor ama veremiyor muhtemelen. Hastalık bu ya. Veremiyor. O kadar uğraşıyor. Vereyim, vermem lazım diye. Vicdanını zorluyor. Ama behir denen o sıfatı, nefsi sıfatı üstün sallıyor. Bir de veremiyor böyle. Bakıyor veremeyecek. Gideyim diyor böyle. Atına doğru gidiyor. Fakat vicdanı zorluyor bunları. Yok yapma böyle diyor. Bak bunlara bir yardım et bunlara böyle diyor. Üst edip gelip veremeyince birini çağır. Arkadaş buraya girmiştim böyle. Ne var? Elini sok diyor benim cebimde. Al bunlara ver bunlara. Ona bakıyor. Allah, elinde bir şey var acaba? Elin sakat mı? Yok diyor. Elim sakat değil ama veremiyorum ben diyor. Ben elini veremiyorum diyor. Sen bir şey mi söylüyor bunlara ver bunlara böyle. Bak verememek yani. Bu da bir hastalık böyle. Mevlam biliyor. İnsanların yaşantıları, hareketleri, yolları çeşitli Mevlam'dır böyle. Kim Allah yolunda alır, verir, çalışır, çabalar, namaza gider, cihada gider, hacca gider, İslam için, din için çalışır, din için çalışır, her şey yapar. Kime de öbür tarafı çalışır tabii. فَمَا مَنْ اَعْطَى Ama veren, verebilen, verebilen. وَتَّقَى وَتَّقْوَى olarak yaşayan, tekva yaşayan, tekvalık böyle böyle. Müminden sonra müttaki makamı gelir. Ece iman gelir. Mümin inanır, inancı vardır ama inancı biraz zayıf olur. Böyle. İslam tam yaşayamaz ama. Gevşek olur, boş olur. Ne olacak ondan filan. Böylece onu iş kalsın filan der. Ara böyle kaçamak yapar böyle. İbadetini tam düzenini yapmaz. Günahdan tam sakınamaz böyle böyle. Bakarsın camiye yaslanmasına gider, oradan çıkar, düğün salonuna gider. Sazı çazı şeye de gider böyle böyle. Tekva demek Allah'tan korkan Celle Celaluhu, İslam'ı tam yaşayan kişi böyle. Haram bir şey böyle titrer böyle. Yapamaz onu böyle böyle. İbadetini düzenini yapar. Mevlam buyuruyor, verebilen, önce bak, yardım eden, vettaka ve saddaka bil hüsna ve saddaka tasdik onaylayan neyi bil hüsna en güzeli kelimeyi tayyibeyi. Nedir bu? La ilahe illallah muhteremler. Bana değil el hüsna deniyor buna. Kelime-i tayyibe. Kelime-i tevhid. Kelime-i tayyibe. Tayyip hak tertemiz en güzel kelime böyle. Tevhid kelimesi tevhid Allah birleme anlamına geliyor. Kelime-i tevhid, kelime-i tayyibe. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle. Bunda iki anlam taşıyor. Nefi ispat deniyor bana böyle. Nefi ispat. Önce nefi de böyle. La ilahe illallah. Önce zarar giderilir. Mefat cebedir böyle. Önce defi zarar deneyi be. Defi zarar, badehü diyor. Celbi menfaat böyle. Defi zarar. Önce ne yapıyor kişi? Kalbine, gönlündeki bütün putra atıyor böyle. La ilahe böyle. Hep bunu yaramaz bunlara böyle. Masiva hatta böyle. Allah'tan başka ne varsa gönlünde atıyor bunları. La ilahe illallah. Bunu kalbine be. Ancak Allah'tan başka yok kalbine bir şey. Sübhanallahi ve sadaka bilhusna bunu da söyleyip tam böyle tasdik eden böyle, onaylayan böyle, dille kalbiyle böyle. Dil ve kalp ikisi bir araya gelmese yine etkisi olmuyor böyle. Öyle insan vardır, aramdan daha çok tespih çekerlere kadınlar ama yanında dille kalıyor çoğunda. Diline alır eline tespih alır. Teşbih de güzeldir, böyle boncuklu, renkli, mekli, böyle püskürüdür falan böyle. Güzeldir teşbih de böyle. La ilahe illallah, Allah Allah der bu şekilde böyle ama yanında dille kalır bu. O zaman ne oluyor? Gözü orada, kulağı burada, her şey ilgilenir bu şekilde böyle. Bazı etkilemez bunlara bu. Ama gene bir sevap olur da. Başa gitmez böyle. Ama olgunlaşamaz. Kemal bulamaz bu tarafa böyle. İmanın tadını eremez abi. Dil, kalp bir araya geldi mi La ilahe illallah derken böyle kalp beraber böyle. La ilahe illallah La ilahe illallah derken o zaman ikisi birleştiren bunların böyle işte insanı kamil buradan fışkırır muhtemelen böyle. İki uç bir araya gelmeden artı eksi olmaz böyle. Tek bir tel bağladığın lambaya yanmıyor muhtemelen. Bakın çalışmıyor böyle. Bir telin biri temas etmiyor. Kopuşu bulmuş bir şey böyle. İki tel yere geldiği anda koca fabrika bütün makine çalışıyor. İki tel böyle böyle. İnsan da bir makine de fabrika insana böyle. İnsana makineler var. İnsan gösterir. Lisal de bunlara. Beş yatayı böyle vardır böyle. Yatayı bir hamsiyeli bunlara. Ya da böyle kalbi usulü hafif ifade edenler böyle. Bunlar Hüseyin'i Hüseyin değil Yusra. Mevlam bir işte bunu yapanları bunlara kolaylığı bunlara hidayet ederiz. O yola bunlara yönlendiririz kolaya. Nedir kolaylığı? Cennet hayatı muhteremler. Cennete böyle. Bunlara hemen bunu kolaylaştırıyor böylece bunlara. Kimde bu özellikler varsa, önce eliyle verebiliyorsa, yoksulluğa, fakire, her şeyini vermişse, sonra tekvalık, tekva, müttekî olma, tekvalık böyle. Dimdik ayakta durma, dinden taviz vermeme, dünyasından taviz verir, hayattan taviz verir, hiç taviz verir ama din deyince orada sağlam durur, böyle. Veremez böyle. Bu günah mı böyle? Tamam, bırak bunu böyle. Efendim işte bunu olmazsa olmaz. Olur muhtemelen böyle. Bunu yapabilirsek, yanımı yapabilirsek. Sonra kelime-i tevhid, kelime-i tayyibeyi de bunu da tasdik etme böyle. Yani dil söylerken kalp ona verecek, kalbine yap. Dil söylerken ona verirse, kalbine verirse. O zaman kişi ne yapar? İmanın tadını tadar muhteremler. Namazın tadını tadar. Onun tadını tadar. Ona bu sefer ne oldu? Bunlar kolaylaştırır işte bak. Lil yusra. Ona bunlar kolaylaştırılır. Kolaylaştırılır. Namazı kılmak çok ama çok kolay. Kuş gibi hafif gelir onları böyle böyle. Abdüz almak çok kolay yükselmez mi? Abdüzün tadı yatar ki abdüzlerim iki yer namaz falan mesela. Böyle vakit namazlarını üşenmediği bir şey kalmaz bunu bak işte böyle. Böyle buraya böyle. Birincisi yüz sıra. Ona bunu kolaylaştırma böyle buraya böyle. Kolaylaştırma o kişiye cennetin yolu kolaylaştırıyor kişiye. Cennetin yolu kolaylaştırıyor böyle. Bak bak hiç üşenmez böyle. Kışta karda sohbete gider, oraya gider, camiye gider, sabah namazına kalkar. Bir arkadaşını Allah yolu uyarmaya çalışır, İslam'a çalışmaya çalışır. Bütün bunlara kolay verir muhtemelen. Kur'an-ı Kerim okur, bilmez, öğrenmeye çalışır. Yaşı kaç olursa olsun. Böyle. Öğrenmeye çalışır. Öğrenemezse bile o yolda ya. Yine alıyorsa ya. Böyle. İşte lima huluka leh deniyor bunlara. Adı şerde geçiyor. Lima huluka leh. Huluka leh. Yaratılış amacında. Adışında cennet ameliyle ondan zevk almaya başlar, tat almaya başlar böyle. Bir namaza dikilir, bir tekbir alır. Allahu Ekber. Yer gök iniyor onda be. Allahu Ekber. En büyük Allah. Ancak odur büyük olan böyle. Her şeyin gözüne küçülür. Aklına bir şey gelmez onda böyle. Gelemez böyle. Namazdan tat alınca kişiye aklına bir şey getiremez o anda. Eğer namazın tat alamasa o zaman ne olur? Tabii namaz tatsız, tuzsuz olur böyle. Yavan olur namaz. Mecburen aklı bu sefer düşünmeye başlar. Başka bir şey düşünmeye başlar efendim. Tabii bunun için bir de zıddı var böyle. Mevlam buyurdu ya, insanların hareketleri çeşitli böyle. Ve mâ men behile vestagunâ. Kim de behile, buhul yaparsa, behillik, cimrilik yaparsa, veremese. Peki ne yapıyor bu mallara vermiyor da? Bırakmıyor gene ama. Hepsi bırakıyor. Eskiden küplere koyulmuşlar, gömülmüşler altınları yer altına eski zamanda. Yani çok altına bulmuş böyle. Altınlar çok bulmuş böyle. Eskiden tabi evler, muhafaza değil eski evler. Hırsına karşı güvenleri yok bunda. Ne yapmışlar? Bunlar küplere koymuşlar. Altın toprakta dayanıklı olduğu için toprağa karşı da toprak gömmüşler bunlara böyle. Kiminin sonradan bulmuşlar, kimin bulamamışlar. Düşmana bulmuş cevabında. Yani kişi ne kadar böyle vermese, sıksa, bunları isim etse, saklasa, ister günümüzde mesela bankaya götürürse, bırakırsa ki haram olarak öğütten sonra bile onu devam ediyor onun günahı. Efendim ben faiz almıyorum diyor. Daha kötü bu ya. Banka katılıyor ondan böyle ya. 15 lira o kuvvetli güçleri ondan. Vestavunna, istiyunna. Yani günahdan gelir. Zenginlikten gelir böylece. Kendi kendine güvenen böyle. Malına, mevkiine, gücüne, kuvveti, ününe, şöhretine güvenen böyle. Yani haşa Allah muhtaç değil yani böyle böyle. Değil böyle. Asarım, keserim, alırım, veririm, yaparım diye kendi bir benlik diyor buna. Enaniyet. kendi gören kişi böyle. En zor da bu nefisten muhtemelen böyle. En zor enaniyet. En zor, ego diyor. Ego diyor günümüzde mesela şeyliğinde. Rabbimiz nefsi yaratınca valla Mevlam sordu. Daha bir yoktu insanlar yeryüzünde. Ya adam babam yoktu daha yeryüzünde böyle. Önce ruh, sonra nefis yaratıldı böyle. Rabbim ruhları imtihan etti. Ruhlar deline derler, kavlu bela dediler. Bela, evet. Ruhlar kabul ettiler. Nefise gelince Mevlam sordu. Men ente, men ene. Sen kimsin, ben kim böyle? Dedi ki nefis, sen sensin, ben benim. Allah'ım bunu öyle. Ente ente ve ene ene. Allah korusun böyle. Ente ente. Sen sensin. Allah'a göre. Ben de benim. Yani haşa. Yani ben de bir şeyim. Demek ki Allah'a karşı. Direndi yani ben. Mevlam atın bunu cehenneme. Atta bunu zebanları cehenneme yandı. Ne kadar? 1000 yıl. 1000 yıl. Nasıl o 1000 yıl ama? Tabii cehennemdeki yıl başka, dünyaya benzemiyor. Ayda bile başka yıl. Gezegen ay başka. Kutuplarda bile başka yıl. Cehennemin yılıyla 1000 yıl yandı. Çıkardı oradan. Yine Rabbim sordu. Ben kimsen kimsin? Aynı şey. Sen seni, ben benim. 3 defa yandı, 1000'er yıl ben. Gene bu yola gelmedi. Mevlam buyurdu bunu aç bırakın bakalım şimdi böyle. Aç bırakın bunu böyle. Hiçbir şey yemeyin buna böyle. Zabanı bekleyin böyle. Aç kalınca 1000 yıl artık ölüm yok ama tabii hepsi orada. Aç kalınca Rabbim sordu. Ben kim, sen sensin? Enti Rabbi ben abdik dedim. Sen benim Rabbimsin, ben sana kulunum. Emret ne yapsam böyle. En iyi demek ki nefsini tabii açlık terbiyesi böyle. Onun için oruç ibadeti, iştahı var işte böyle. Oruç ibadeti. Açlıkta böyle kul ne yapıyor? Açlıkta o ego, enaniyet, benlik davası da gidiyor. Kul aşağılıyor, inceliyor, küçümseniyor. Haddini bile bile küçümseniyor böylece. Şimdi Mevlam biliyor, behilik eden vestana kendinde bir egosu kabaran, benliği kabaran benim diyen kişi böylece. Ve kezdebe bilhusna, hüsnayı da yalanlayan. Kelime-i Tevhid'e inanmayan böyle. Haş, altan ilahlar edinen, putra edinen böyle, taşlara putra tapınanlar böyle, saygı duruşu yapanlar taş heykellere. Ya efendim bu kurtardı. Her alan takdiri muhteremler böyle. Yani haşlar falan kurtardı, falan şunu yaptı, falan bunu yaptı. Yapamaz muhteremler böyle. Yani kimse bir şey yapamaz böyle. Peygamber kurtaramaz ki böyle. Peygamber kurtaramaz böyle. Uhud Harbi'nde Resulullah Aleyhisselam Hazretleri ordunun başında hem başkomutanken ama savaşı kaybettik orada ama ya. Yani peygamber olsa ancak nusret Allah'tan. İlla min indillah. Nusret ancak Allah'tan. İşte, tevhidden sapma. Nedir bunun tevhidin zıddı? Şirk. Allah'a şirk koşmamıştır. Ab olmayan günah, şirk olarak ölen kişi Allah. Müşrik deniyor bunlara böyle. Şirk ortak Allah'a koşma böyle. Allah inansa bile, Allah'tan başka bir şeyde bir varlık görse, ona tapınsa, yani tapınsa ona bağlansa, onun yolunda gitse, bu tabi din dışı olabiliyor, din işin olabiliyor böyle. Yani din dışında olabiliyor, din karşıtı kişiler. İşte layıklar, masonlar, şunlar, komünistler, şunlar, bunlar mesela böyle, ideolojikler böyle. Kalkıyor biri, bir yeni bir ideoloji ortaya atıyor, görüş ortaya atıyor. Etrafını toplayın insanlara böyle şey. İdeoloji İslam'dır, Kur'an'dır. Yaradan Allah Celle Celaluhu, Allah'a döneceğiz. Herkes ölecek, o kişi ölecek. Ama ne yazık ki bunu o anda idrak edemiyor hatırlar. Beşten takılır böyle. Bir de din işini oluyor böyle. Din işine böyle. Dindarlık adı altında Eğer egosu kuvvetliyse, yani insan hoca olabilir, yani ilim sahibi de olabilir, hacı olabilir, şubu olabilir böylece. Ama egosu kuvvetliyse, nefsinle cihat etmemişse kişi böylece. Biraz da etrafı insan toplandı mı, biraz da bir kendisine fazla bir saygı sevgi yapıldı mı, hürmeti yapıldı mı, balon gibi şişmeye başlar. Şişleyen muhteremler, benim de muhterem böyle. Haşa, artık Allah'ı tanımaz, peygamber tanımaz böyle böyle. Güya tek fiyatı verir ama kafasına verir muhterem böyle. Allah'a korusun böylece. İşte hep bunlar Allah'a şirk koşma bunlar muhterem böyle. Şirk koşma böylece. Hazreti İmam-ı Azam Efendimiz, biliyorsunuz adı Numan'dır adı böyle. Babanın adı Sabit. Numan bin Sabit. Ebu Hanefi onun lakabı yani böyle. Bu lakabı verilmiş. Baba demektir. Halifenin babası. Aslında Hanefi'de kızı yoktu kendisine de. Halif dine dost olan anlamına geliyor böyle. Yani doğruların babası anlamına geliyor. Adı Numan'dır. İmam-ı Azam diye hani bunu Hanefi'de böyle kabul eder kendisini. Bu bir talebesini yere gönderdi. Filan dedi sen de köye, kasabaya da kabileye git. Orada dedi böyle fıkhını öğretti. Tabii yetişti kendisine böyle. Bu dedi bunlara onu öğret bunlara böyle. Bunlara böyle. İmam-ı Züfer Hazretleri yani böyle. İmam-ı Züfer Hazretleri böyle. O da müşkid dersi erişti kendisine böyle. Bunu gönderdi. İmam-ı Züfer gitti oraya. Başladı. Tabii o zamanlar kitapta yazılmamıştı fıkıh kuralları. Ağzına da düşürülüyor. İşte Ebu Hanife böyle buyuruyor. Ebu Hanife böyle bir emre böyle buyuruyor. Ya buyursa kim bu Ebu Hanife? Kim takipte bunu böylece? Dinlemediler kendisini böyle. Döndü geldi. Hocam üstadım. Kesinlikle dinlemiyorlar beni. Neden? Peki nasıl hareket ettin? Nasıl çalıştın orada? Metodun neydi orada böyle? Söyledim onlara. Ebu Hanife böyle buyuruyor. Ebu Hanife böyle buyuruyor. Tabi dinlemez tabi dedi. Hakkı onlar dedi böyle ya. Ebu Hanife kim dedi? Ben dinlemem onları dedi böyle. Bir ne yapacağım? Evvel de görüş at ortaya bu şekilde. Konu at böyle. Mesela abdest az yıkanmak farzını sünnet nedir mesela böyle? Bu konu bu şekilde böylece. İmam-ı Şafi mesela o zaman yoktu İmam-ı Şafi mesela işte Süleyman-ı Sevri böyle demiş, plan böyle demiş bu şekilde. Peygamberimizden şöyle hadis-i şerif gelmiş, bundan gelmiş, hepsi bunları söyle. Ondan sonra benim böyle buradaki görüşümü söyle, benim de dayanandığımı söyle, kaynağını söyle böyle. Ebu Hanife de buraya dayanıyor. Şu ayet-i kerimeye göre, şu adı şerif yok, şunun üstüne göre böyle şahit yapıyor böyle şey. O zaman inanlar bunlar böyle. Gitti, o zaman tabi inanlar muhtemelen böyle. Onların kaynaklarını söyledi. Tabi onların kaynağından doğru. Fakat bir tercih vardır. Yani çok geniş kapsamlı böyle bu. Hadis-i şerif sahidir. Bir konuda 10 hadis-i şerif vardır mesela aynı konuda. Hepsi sahidir. Ama bunda bir müşrikimde tercihi vardı böyle, kurallarına göre böyle şey. Bunu hangi sahabe söylemiş? Bunu hangi sahabe söylemiş böyle şey? Efendim, Ebu Hureyre mesela böyle demiş bu şekilde, Eshab-ı İkram'dan. Ne zaman imana Müslüman Medine'ye geliyor? Şeyin fethinde, Hayber'in fethine geliyor böyle şey. Bu olay ne zaman oldu? Daha önce olmuş böyle. Demek ki o, bu olayı bilmiyor. Bir an duymuş bu şekilde böyle şey. Filan sahabe böyle buyuruyor. Peki bu sahabe kimdir? Şu şudur. Ne zaman Müslüman oldu? Orada bulundu mu? Mesela yolda Bedir'e giderken ve dönüşünde Aleyhisselam Hazretleri bir şey söylemiş. Hadis-i şerif söylemiş. Bedir'de bulunmuşsa o zaman demek ki bu Resulullah içti bunları. Böyle. Bir de tarih meselesi var böyle. Hadis-i şerifin tarihi vardı. Hadis-i şerif ne zaman söylemiş? Ne zaman söylemiş? Şimdi hadis-i şerifler bazı peygamber öyle buyurmuştur. Gerçek sahidir. Ama onda ayet-i kerime gelmiş o konuda böyle. Su ayet-i kerime gelmiştir. Peygamber sonra tekrar söylemiş o konuyu. Farklı söylemiştir muhtemelen böyle. Hazırcan tarihine baktılar böylece. Yani şu ince kral bunların bu şekilde. Şimdi dinde bu şekilde. Bunu demek istiyorum buraya böyle. İmam-ı Azam böyle demiş. Demiş olmaz böylece. Kaynak ne? Ne istinaden bunu böyle söylemiş bu şekilde? Hangi ayet-i kerimeye? Ayetin içine tefsir ediyor ayet-i kerimeyi. Oradaki bu ne işindir? bir tek vav kelimesi kaç manaya geliyor? Bak burada vav-ı kasem, bu yemini geliyor burada. Esra okutuyor bunun da kelime öyle. Vav-ı haliye var, vav-ı atibe var, vav-ı iptida var. Bir vav muhtemelen böyle. Bir vav kaç anlama geliyor muhtemelen böyle ya. Anlama geliyor böyle. Bunun için efendim hoca böyle dedim tamam. Teslim yok. Kaynağı ne bunu benim? Araştırma gerekiyor böyle. Mesela Rüyü Üstüra. Kim de öyle yaparsa veremezse ve mamen behile böyle. Kim de cimrilik yaparsa dünyada cimrilik yaptı, veremedi. Vestana kendisine bir büyüdü gördü, günah gördü kendisinde, benlik gördü kendisinde, benim dedi kendisine, Allah korusun, çok tehlikeli muhtemelen böyle. Böyle insan hakkı kabul etmezler muhtemelen böyle. Bir gün bir cenazeye gittim, bir sokak içerisinde. Oturmuşlar, çömelmiş yani böyle. Sandalye yok, çömelmişler, bir yarım halk olmuşlar. Biri bir şey onlara söylüyor, ona arkası dönüyor bana. Diğeri de pek onu kabul etmiyorlar böyle falan, o ısrar ediyor. Ben gidince tabak tam şey geldiler böyle. Meğerse unuttum şimdi konu ne olduğunu. Yani benim söylediğimi, benden duyduğunu ona söylüyormuş bir şeyle. Amca böyle dedi. Böyle dedi bu şekilde. Ama abi yanlış bir şey söyle böyle. Gidince bak geldiler şu bu şekilde. Gidince bu şimdi birden bir bozuldu tabii benim görünüşüne bu. İşte hocam sen böyle demiştin bana bu sefer böyle. Ya ben demedim öyle şey. Yok dedim diyor bana bu sefer muhtemelen. Unutmuşsun bunu bu sefer. Sen böyle dedin böyle. Ya dedem bu yanlış mesele bu. Mesele bu şekilde bu şekilde. Ben demem böyle bir şey böyle. Unutmuşsun bunu bu sefer böyle. Baktım başlamayacağım. Dedim ben demişse mi yanlış söylemişim orada dedim. Mesele bu şekilde böylece. O zaman kabul ettim muhtemelen. Neden bak değil mi? Egosu muhtemelen. Benlik muhtemelen bak böyle. Yani hakkı kabullenemezler. Allah korusun. Hakkı kabullenemez böyle böyle. İnat ederler. Tartışır böyle böyle. Yani hasmı üstün geliyor ona diye böyle. Haksız olduğunu bildiği halde yani kendisi yanlışını bilir. O anda anlamıştır bunu. Ama inat geri dönemez buna Allah korusun altına böyle. Egosu insan böyle. Benliği, enane değil bunlara böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hüznü Resulü Üsra beraber. Kim böyle olursa ona da güçlü koyuluştururuz kişiye böyle. Yani kim böyle yaparsa, nasıl yaparsa ya da önce cimri behir olursa, veremese, çünkü zekat da fazla olduğu için bu yönde mühim oluyor bu. Vestana olurlansa, benlik tasasa ve kelime-i hüsnayı da yalanlarsa, ona adı Mevlam buyuruyor, güçlüğü kolaylaştırırız. Cehennem yolunu kolaylaştırırız. Allah korusun böyle. Cehennem yoluna bakar. O da oradan zevk ona okula gelir. Bakmışsın kavga, dövüş, tartışmalar, onlar, bunlar, onun peşinde, bunun peşinde yalan, dolan, haramlar, günahlar, onları yani bir gerçek mi sonra düşünse korku onları yani düşünün korku onları böyle. O hayat nasıl hayat böyle böyle. Mahkemede, zindanda, orada, burada yaralandı, vuruldu, vurdu. Yani öyle işe geçer bu. Dünyası bile geçer. Ve mayun anih malihi izâ tereddâ. Ona malına fayda vermez. İzâ tereddâ, atıldığı zaman. Nereye? İki yer var. Biri kabire, bir de cehennem çıkıyor atıldığı zamanlar. Kabire girdi mi, dünyası bitti muhtemelen. Hiç böyle. Kabire girdi mi, kefene giydi mi, üzerine tabii atıldı mı, kim olsa olsun muhtemelen. İkincisi, mahşerden sonra cehennem çukuru atıldığı zamanlar. Allah korusun yani böyle. Cehennem çünkü yukarı atılma oluyor böyle. Cehennem böyle. Atılma böyle. Eline bağlı atıyor zamanlar cehenneme. Cehennem ateşi böyle. Ateşini saçıyor. Bir de ateşler orada seç yanındaki cehennemde böyle. Hırıltı böyle çıkıyor böyle. Muazzam böyle böyle. Kim bilir kaç bin bomba patlar gibi böyle. Böyle seç çıkıyor böyle. Yani insanı çıldırtan bir ses böyle. Sonra gaya derilere kaynıyor. Biliyorsunuz bir deli bile kaynarken ses çıkarır muhtemelen böyle. Gaya deriyesi okyanuslardan tabii büyük kaynarken O da muazzam buhar ve ses çıkarıyor böylece. Yani Allah korusun oraya atıl zamanı, atılacak böyle. O zamana o benliği, enaniyeti, varlığı, malı, mülkü fayda yoktur. Dünyada malı mülkü çokmuş ama ondan yıkıldı gitmiş donar böyle. Yine alelilerin daha Mevlam böyle hidayet, biz ayetli Mevlam böyle hidayet böyle. Yani kim bu yolda emeklerse onu Rabbim yardım eder muhtemelen böyle. Ama kulla ne gerekiyor? Bir emeklemek bu yolda muhtemelen böyle. Gerekiyor böyle. Mesela bir insan ufak çocuğunu, kendi yavrusunu daha yeni yeni ayağa kalkıp hafif bir iki adım atmaya çalışıyor bu şekilde. Babası mesela işten gelir, işte abileri gelirler. Bana gel, bana gel, bana derken böyle şöyle bir bakar, gitmek ister. İlk adım atar ama düşecek gibi olur. Hemen babası kapardı muhtemelen böyle. Mesela bana geldi, hiç bakmıyor böyle böyle. Aldım azım, gelmezse. Şimdi istemem ben. Yani çocuk biraz gelmek istesin, biraz böyle gayet etsin, biraz gülümsedi mi, karşını kucağına alır, kapar muhtemelen bu şeye böyle. Hadis-i Kursum'un içine göre böyle, böyle kulun bana bir karışık olur, ben bana bir arşın gelmedim böyle böyle. O anlama geliyor yani böyle böyle. Yani kul böyle yaklaştığı böyle, gayret o yolda böyle. Mesela namaz kılıyor, namazını beğenmez kişi zaman gelir muhtemelen böyle. Gönül uyandı mı, insan hata anlama başlar, uyanacak böyle. Gönül ölüyken, kişi yaptığını beğenir kendi kendine muhtemelen. Beni görüyor böyle. Biraz da fakat biliyorsa, onları beğenir kendisine görür, yanına varılmaz muhtemelen. Herkesin kusurunu görür böyle. Herkesin kusurunu görür, en iyi o, ona göre böyle. Ama uyandı mı gönül, işten bir gün uyandı mı, o zaman kin anlama başlar böyle. Namaz kılar, estağfurullah, secde kalın, tevbe eder Mevlam, Allah affet beni Allah'ım. Neye? Olmadı ki namazdan böyle böyle. Evet, Allah'a ibadet dedi, görünüm çok güzel, şekil güzel bir şekilde böyle. Ama şekilde kalıyor böyle. El bağlamış, başı eğmiş, kıble yönelmiş, karşına çok güzel şekil. Acaba fikri ne? Aklında ne var? Gönlünde var acaba bunlar böyle. Velilerin ahireti vel ule. Mevlam bir ahirete bize aittir, dünya bize aittir. Dünyada böyle. Yani şu ayet-i kerime insana bir şey veriyor muhtemelen. Böyle ver. İnsanlara böyle bir teselli ol insana bak. Dil ahireti vel ule. La vel ule böyle. Vinde lena. Mevlam bizi emrimizdir, bizimdir, mülkümüzedir. Dil ahireti vel ule. Ahirette dünyada böyle. Yani buna inanan kişi ne yapar? Ölümden korkmaz. Nereye gidiyor? Mülk Allah'ın mülkü gene. Allah'ın mülkü Celle Celaluhu. İnsan bir misafir olmuş. Bir o salona alır. Buyurun der işte yemek yiyeceğiz. Mutfağa buyurun mesela. Şuraya buyurun bakalım. Buyurun çay içeceğiz. Şurada girelim bakalım. Değil mi? Ev sahibi. Mülk sahibi o. Böyle. Misafirini seviyorsa yani muhtemelen. Onun için yani kabir var ya kabir muhtemelen. Öyle görünüyor ama değil göründüğü gibi o muhtemelen. Biri İmam Gazali'ye sormuş ölükten sonra rüyasında ama ya İmam nasıl yatıyorsun o mezarda yer altına karanlıkta dar bir yerde nasıl yatıyorsun o karanlık dar bir yerde Cemal ah ah diye bir son ne olduğunu eğer o göründüğü gibi olsa oraya rüştü olarak gömülmezdi oraya. Ya, o aşağı gömül giderdi. Onu ruhu gider. Ya, Resulullah bak yerde atıyor muhtemelen böyle. O öyle değil mi? Görüntü değil muhtemelen böyle. Çünkü o alemin de yeşilliği başka. Kabirde yeşilliği var. Çiçek de var böyle. Ama o alemin yeşilliği başka muhtemelen böyle. İşte dünyada böyle renkler farklı oluyor. Mesela arı yeşili görmez baktığınızlar. Arı. Yeşili görmez mi? Ona açık renk gelir yeşil de arıya böyle. Eğer arı karşısında yeşili görsün, o zaman şey onu göremez yeşilden. Yaprak arasında oturan böyle. Ya. Yani insanlar da hayvanlar da bile renklerine farklı koyuyor bazen bu şekilde böyle. Fen varen naren telası. Veren biliyor. Fen zertüküm naren telallah. Fen zertüküm sizi uyarıyorum Melan Bire'yi böyle. Korkutuyorum sizleri. Ne ile? Nar ateş ile ateş. Nar ateş. En korkulu azap ateş yanma. İşte Adana'da biliyorsun yandı yavrularımız muhtemelen böyle. Allah kalanlara sabır versin inşallah. Yani Nasıl canlı onu Allah bir tanıtır. Korktar da bunlar. Nasıl barışlar bunlar bu şekilde. En büyük azap ateşi yakmak böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hiçbir canlıyı yakmayamayan bir ateşte böyle. Hayvan olsun biraz böyle. Yani yılan ne olsa olsun, zararlı bile olsa yakmak haram olur muhtemelen. Yakmak Allah'ın mahzunu böyle. Azap ateşe bak böyle. En büyük ölüm acısı yakmak. Ondan sonra boğmak, boğarak öldürmek böyle. Su da olsun böyle boşuna şahbara böyle. Nar ateşten telallah böyle. Ateşin etrafını boğazdan kokur bir ateşi saçan böyle. Saçan böyle. Şimdi güneş bile ne yapıyor? Güneşte her saniye 4 milyon enerji meydana geliyor. Hidrojenler, helyuma dönüşüyor atomlar. Enerji oluyor böyle, fışkırıyor böyle. Güneşin böyle çevresine kaç yüz kilometreye, kaç bin kilometreye fışkırıyor bir enerji böyle. Cehennem bir sıcak enerji böyle. İşte cehennem böyle. Cehennem böyle ateşi, yani olduğuna kalmıyor böyle. Alevlere böyle, fışkırıyor etrafına böyle. Daha cehenneme girerken yüzleri yanacak. Mücrimlerin, günahkarların derileri dökülecek. İskelet kalacak başlarında, diş tutacak bir dişlerinde oluyor böyle. Allah'a korusun ben böyle. Ya bu cehennem bir daha da karşıdan daha kalkacak böyle. Ya bu cehennem böylece. İşte dünyada tabi umursamayanlar, gafil olanlar o zaman işten geçiyor muhtemelen böyle. Ya Rabbi Fatihna, Zünnübina, İsrafi günahlarımızı ya Rabbi. Artık gördük, bildik. Hakmış ya Rabbi. Ne oldu bize? Tekrar dünyaya gönder. Şöyle şey yapacağız. İşten geçiyor muhtemelen. Bize böyle aklı vermiş değil mi? Aklının görevi geleceği görmek. Göz ondakini görür. Gerisini göremez göz. Akıl ne yapıyor? Akıl gözün göremediğini geleceği görüyor. Ölümü görüyor böyle. Mezarı görüyor. O Allah yaradan Mevlam bir anda yaratacak mıdır? Kün fe yekün. La is illa eşka. Oraya ancak eşka girecek, şeküler. Eşka, şekünün ismi tefsile. En şeküler, yani en kötüler. Böyle. Kötü böyle, her türlü yapabilenler böyle. Dolandıran, alanlar, verenler, haramlar, fuhuştur, zinadır, içkidir, kumar artık böyle, namaz yok, niyaz yok böyle. Merhametsiz, canavarlaşmışlar böyle. Zalimler bunlar, girecekler. Ellezi kezzebe ve tevella. Öyle şakı ki bunlar. Ellezi kezzebe yalanladı. Peygamber gelir inanmaz. Kur'an'ı yalanlar. Peygamber inanmaz. Dine inanmaz. Ve tevella sırt çevirir. Hiç dinlemez bile. Bırak şunu der böyle. Bırak yobaz. Gerici bunlar der böyle. Dinlemez bile. Sıkılır böyle. Hiç böyle. Ama dinlemiyorsun ama gerekecek bir gün sana gelecek. Ya. Öleceksin muhtemelen derler. Ölme çare yok böyle şey böyle. Vesiyonucu etka. Vesiyonucu etka. Ondan uzaklaşacak. Vesiye cennebuha. Celp yan böyle. Vesiye cennebuha. Celp yan yan böyle cehennemde uzaklaşacak. Kim el etka? En tekvalar böyle. Yani hiç yanmadan mümin tekva değil, yanacak ama. Cehenneme girmez belki de. Yani günah çok değil işte. Cehenneme girmez belki böyle. Yanacak. Nasıl yanacak? Sırat köprüsünde. Sırat köprüsünde böyle. Altı cehennem sakın böyle. Yani cehennemin üzerine sakın kuracak böyle. Bir ucundan oradan geçecek her insan ona geçecek böyle. Mahşerden herkes oraya gelecek. Peygamber dahil, evliya dahil geçecek böylece. Ne var ki peygamberler fır diye bir şey görmüyor tabi bunlar. Böyle. Evliyalar hızlı geçecekler. Ama günah af olmayanlar. Yani belki dünyada ölmeden önce hastalığı çekmiştir. Günahı kefarettir ama günahı bitmemiştir. Kabir azap çeker binlerce yıl icabında kabir azap çekmiştir. Yine bitmemişse günahı böyle. Mahşede yandığı güneş altında geri bitmemişse en son günahlar Sırat Köprüsü'nde yanacak muhtemelen. Günahlar efendisi böyle. Günah yükü sırtında o kişi, o andaki kişi kendini biliyor ama böyle. Ya günahlarını biliyor. Onların yandığını görüyor böyle. Yandığını görüyor onların böyle. Ameliyat olma gibi böyle. Operasyon gibi bu şekilde. Onlara göre kişi böylece. Yanacak tabii böyle böyle böyle. Ama dünyada temizlenenler, dünyada temizlenenler, tevbe edenler, kul yanlışla gitmiş olabilir, hata edebilir. Yani günaha girmiş olabilir, hata etmiş olabilir. Ama tevbe edip de tam Allah'a yönelmişse, kadar namazını kılmışsa, borç ödemişse, elhamdülillah hiç azap görmeden. Yani saat köprüsü de yanmadan böyle. Kuş o sene geçecek böyle şey. Hatta öyle mümine geçecek ki saat köprüsüne mahşerden öyle mümini kamiller böyle. Tam imanlar böyle. Allah diyen onlar böyle. Allah tam onlar böyle. Din, benim dinim diyenler bunlara gelince, gelince cehennem ona yalvaracak. Mümini çabuk geç çabuk. Sen nurun ateşimi sönür olacak. Sönür benim ateşimi sönürecek böyle. Onların o iman nurları et aydınlık veriyor o nur. Nur ne yapıyor? Ya ateşini söndürüyor muhtemelen böyle. Alev geri çekiliyor ona böyle böyle. Hep bunlar ama dünyada elde ediliyor o zaman böyle. Orada değil ama böyle böyle. Yeri burası böyle. El-i-ütü-mâli-ütü-zekâ. Mütekiler cehennemden uzaklaşacaklar. Yani hiç yanmadan, terlemeden, bir de korkmadan böyle pır diyecek, uçar gibi böyle geçecekler bunlar. Bunlar kimler bunlar? Aldığı yolundan malını verenler, nefsinin haramından, günahından sakın temizlenenler bunlar böylece. Bir gün Hatip-i Sıdık Hazretleri, İslam ilk günlerinde Mekke-i Mükerreme'de, yani İslam'ın o karanlık günlerinde, müşkülen baskı zulüm döneminde, evine giderken Bahtekin Mekke'de bir halk toplanmışlar. Gülüşüyorlar, barışıyorlar böyle. Alay ediyorlar böyle birbirine. Bir de gidip Bahtekin'e birer Habeşi. Boyunda bir ip var, bağlı yere düşmüş. Kalkamıyor artık böyle. Birer Habeşi. Gözüne küredi muhtemelen kendisi böyle. Habeşli aslı. Mekke'ye mükerremede Übey bin Halep denen o müşrikin kölesiydi. Übey bin Halep böyle. Peygamber'in büyük düşmanlarından kendisi böyle. Onun kölesiydi. Hazreti Bilal'ın mümin olduğunu duyunca bunu işkenceye başladı. Önce tehdit, hakaret, tekme, tokat o kadar şey yaptı. Bilal Beş tabi dönmüyor muhtemelen böyle. Dönemiyor daha doğrusu yani böyle. Böyle iman etmiş ki bir Allah deyince bütün zerreleri, hücreleri Allah diyor. O hale gelmiş böyle. Tabi dönemiyor tabi. O zaman Mekke'den bir işkence usulleri vardı Mekke'lilerin böyle. İşkence usulleri vardı. Mekke'nin dışına çıkarırdı, çöle çıkarırdı. Kızın çöle yatırdı bunları şöyle gömerler. Üzerine taş koyarlardı, büyük taşları. Orada sonra işkence yapardı bunları böyle. En büyük işkence buydu onların işkenceleri böyle. Bu da yanına birkaç tane küresini daha aldı. Bilal Habeş çıkardı Mekke'nin dışına. Kum açtılar, gömdüler, çıplak olan bedeni. Üzerine büyük taş. Taş da güneş yanan bir taş kondu. Şimdi kuma gömmüşler denince tabii kolay geliyor muhtemelenler. İnsan böyle bunun bir zerresini yaşarsa o zaman bu farklı olur muhtemelenler. Ben şahsen Mekke'ye Mekke'nin dışına çıktım da sırf bunu yaşamak için muhtemelen, tatmak için böyle böyle. Onların şeyleri böyle. Mekke'nin dışına çıktım. Öyle vaktinde kumda yanıyor mu kumlar böyle. Taşlar kararmış böyle şey böyle. Kum yanıyor, yanıyor, yanıyor kumlar böylece. Ayağımdaki tokları var onları çıkardım. Yanlaya kuma basıyorum. Bakın bak, önünde o kura muhtemelen. Vallahi azim muhtemelen böyle. Yani bir iki dakika zor duruyorum ben muhtemelen böyle. Zorluyorum ki ne böyle. Tabanda yanıyor muhtemelen böyle. Sanki bir kızgın bir saç böyle. Ateşli yani kızgın bir saç sanki ben. Muhtemelen böyle bak. Kendim bunu yaşadım buraya. Ve sırf onu şey yaptım böyle böyle. Yani o sahabenin işkencesine bak yani nasıl dayanmışlar bunlar böyle. Onda imanını ölçeyim, kendini ölçeyim bakayım onlara kıyaslayayım ben böyle böyle. Tokarımı çıkardım. İki ayağım tabii yanlayak. Şöyle kuma basıyorum ama böyle, böyle artık cilfanıyorum ben böyle. Kaç yani. Hemen giy tokarını. Zor giyiyorsun şey mi? Tekrar yaptım bu şekilde böylece. Şimdi düşünün ki bedeni çıplak muhtemelen böyle. Kuma gömüyorlar bunu böyle. Kuma gömüyorlar böyle. Ayak tabanı daha kalındı. Derisi var tabanı muhtemelen böyle. Taban daha kuvvetli böyle bak değil mi? O beden ince daha diri böyle. Kalbe, şey, organ daha yakın bunlar. Acı daha fazla bunlar böyle. Bir Habeşi'yi kuma gömdüler yarı yarıya. Bir çıplak. Bir taş getirdiler böyle. Güneş ısınmış böyle. Kararmış böyle taş böyle. Tutamazsın böyle muhtemelen. Getirip bir tane köle, üzerine koydular böyle. Üzerine böyle. Hem taş yakıyor, ağırlık yapıyor, üzerine bastırın diyor. Yani bastırın üzerine bakıyor böyle böyle. Üzerine basıyorlar, üzerine. O şekilde dinden dön. O Muhammed'e hakaret et aşağı böyle. Onu yalanla. Derken, tabi ne diyor bu ancak artık onlar, tek kelimelerde konuşabilir artık böyle az sözü kaldı günlerce. Ehal, ehal, ehal. O birdir ama Allah bir, Allah bir, Allah bir muhtemelen böyle. Birkaç gün böyle yaptılar, olmadı. Artık ölecek anladılar artık bunu artık. Dayanamaz tabi bu işin artık arsızlı şeylere. Boynu ilk bağladı o Übey bin Halep denen kafir müşrik sahibi. Çocukları çağırdı, yaramış çocuk çağırdı Mekke'de böyle. Müşrik çocukları çağırdı böyle. Ona elini ipi verdi. Bunu koştum bakalım Mekke'de. Koştum bir aşağı bir yukarı Mekke sokaklarında böyle. Yaramaz tabi çocukları tabi. Zaten aç, sus kalmış, uykusuz kalmış, iyice bitmiş, işkenceden derileri dökülmüş, yanmış, derileri dökülmüş ama eti çıkmış artık meydana böyle. O durumda bunu koşuyorlar, oraya böyle boyunda ip böyle. Artık bir ara öyle geldi ki artık yüzü koyduğu yere düştü. Artık kalkamıyordu. Çünkü çekiyorlar, çekiyorlar ipini ama kalkamıyordu böyle. Kalkamıyor. Ne yapıyor müşrikler? Toplam etrafına gülüşüyorlar ama bakın, bakın, bak. Vicdan anlamadım böyle. Yani işkenceye zevk alan müşrikler Allah korusun. Böyle. Canavar insanlar böyle. Yürüşüyorlar. Habib Sıddık Adam Hazretleri muhtemelen. Oradaki girip baktı. Dedi, kim bu? Bilal Habeşi. Bilal Habeşi muhtemelen. Ama artık yattı yerden bela ses çıkmıyor artık böyle. Ah, ah, ah. Allah bir, Allah bir, Allah bir ama artık ses artık çıkmıyor artık böyle. O hallerde. Dedik ki Übey bin Halefe, onun sahibine, sen bunu satar mısın bunu? Satar mısın bunu bana? Satarım dedi böyle. Nasıl ölecek ona göre şimdi böyle. Ölecek. Öldüğümde tabii bir malı olmuş oluyor. Hiç onu boşa ölmüşsün bari. Bir para alayım karşılayayım böyle. Ne istiyorsun? Dedi buna. Dedi ki şimdi o baktı ki alıcı, öbüksüzlük adına alıcı gördü böyle. Alıcı gördü. Ne yaptı? Müşrik. Buna çok alayım derken. Halbuki bir kölesi vardı. Hristiyan'dı ama. Müslüman olmamıştı. Bakın muhtemelen. Hazreti Bey'in Sıddık Hazretleri'nin kölesi Hristiyan onu zorlamıyor Müslüman oldu diye bakın muhtemelen. Bakın muhtemelen. İslam bakın böyle. Zorlamıyor muhtemelen. Tabi teşvik ediyor, söylüyor ama zorlamıyor bakın muhtemelen böyle. Bırak işkenceye böylece. Dedi ki Übey bin Halep o köleni de bana verirsin dedi böyle. Bunun yerine böyle. Neden onu istiyor böyle? Şimdi kölelerin de yetenekleri farklı oluyor tabi böyle. Mesela bir doğuştan köle var. Onlar daha bir şey bilmiyor onlar böyle. Onlar koş, işle o kadar ağır işlemler çalışıyor böyle. Bir de sonra esir olmuş, köleleştirilmiş ama bir sanatı var, mesleği bir şeyi var. Bu da okuma yazmayı bildirmiş, dışarı anlarmış böyle. Halbuki bütün işi bu yönetiyor böyle, işlerini böyle. Herkese bunda gözü varmış bu kölede. O köleyi bana verirsen, üstüne 10 altın verirsen, altını verirsen bunu veririm ben sana. Tamam. Gidin çağırın bakalım buraya gelsin buraya. Geldi, al bakayım bunu, al 10 tane alsan böyle, al. Tuttu bir ayından, ipi çözdü ama zor kalkıyor da. Koluna girdi. Übey denen müşrik güldü. Ebu Bekir be, ben senin tüccar zannederdim, ben, akıl zannederdim. Aldın sen bu alışverişte. Allah'ım adını, sen aldın dedi böyle. 16'ın içti böyle. 100 altını verdim ben buna böyle. Bilal'ıma ben verdim. Tabi bana koluna girdi. Bir abi şartı artık zor nefes alıyor ben artık. Ağustos'u bitkin bir halde. Nereye gitti? Resulullah'a mutlaka geldi. Oraya getir. Ya Resulallah, durum böyle böyle. Ben bunu satın aldım. Allah'a işte ağzı ediyorum. Hürmüşüm. Buyurdu. Bilal Habeşi ondan sonra hep peygamber yanında oldu mutlaka. Hiç evlenmedi böyle. Yani evlenip de ev, yuva kurmak istemedi böyle. Hep Hazreti Sefer'de böyle. Hep peygamber yanında başladı. Aleyhisselam peygamber yanında başladı. Devamlı böyle. Ezanını okurdu biliyorsun Medine'de böyle, böyle her şeyde böylece. Ama Peygamberimiz vefatında duramadı Medine'de böyle. Peygamberin vefatında Medine'de duramadı artık böyle. Çünkü ne zaman o ezanı okurdu? Peygamberimizin bir evine bakar okurdu bir ezanı ben aktaranım böyle. Ezan bitirdi, biterdi. Sonra biraz sabah namazına giderdi kapıya, Peygamberimiz uyarırdı böyle. Peygamberimizin. Ya Resulallah es-salah, es-salah. Vakit gelip böyle böyle. Peygamberimiz çıkar evinden, böyle beraber gelirlerdi. Peygamber mihraba yürürdü. Hazreti bir Habeşli de kâmetler muhtemelen böyle böyle. Hep peygamberle beraber böyle. Devamlı peygamberle böyle. Hiç onun ayrılmadığı böyle. Ondan gözünü ayıramazdı böyle muhtemelen. Doymuyordu peygambere ki muhtemelen. Doymuyordu peygamberimize. Tabi peygamber vefatında bir Habeşli bitti muhtemelen. Her sahabe bitti. En çok o etkilendi. Etkilendi. Artık ezanı okuyor ama gün üzeri bir ezan vakti mescide geliyor, ezan okumaya geliyor. Artık duran Medine'ye duran. Nereye baksa Resulullah burada oturmuştu. Burada dinlenmişti. Namaz kılmıştı. Burada bir şey yemişti. Hep hatıralar muhtemelenler. Ağaçlara bakıyor. O ağaçlar oturmuştu. Burada abdest almıştı. Hatıraları böyle. Nereye baksa gözleri yaşıyor, yaşlanıyor. Sakalından yaşlar damlıyor. İçi yanıyor, gönlü, kalbi yanıyor. Artık dayanamadım. Yandım kadar böyle. Bir gün Hazreti Bekir'e geldi. O halife oldu tabi. Diyanetin başkanı oldu. Ona geldi. Ya Ebu Bekir, ben Medine'de duramayacağım artık ya Ebu Bekir de böyle. Nereye bak Resulullah'ın hatıraları var bu şekilde böyle. Ezan okurken Resulullah kalkacakmış gibi geliyor, kalkmıyor böyle. Kâmet diyemiyorum, o gelmiyor, gelmiyor namazı böyle. Ben burada dayanamayacağım bana dedi böyle. Ebu Bekir ağlama başladı. Bilal, eğer sen buradan gidersen biz ne yapalım? Hiç olmaz sen ezanı duyunca Resulullah sana gelecek gibi bize geliyor böyle. Ezanı duyunca böyle. Asıl saadetin, asıl saadetin bir yaşantı yarın bir çeyrek yaşantısı kalıyor bu şekilde. Ezan okuyunca böyle şey. Sen de biz ne yapacağız? Ne olur Allah aşkına bir al, bizi bırakma böyle. Bizi acı böyle. Bak biz yanıyoruz ama ya Ebu Bekir yanıyorsun ama ben başkayım dedi böyle. Sizin İşiniz vardı, gücünüz vardı, eviniz vardı, çocuğunuz vardı, aşınız vardı. Onlarla meşgul oldunuz zaman böylece böyle. Benim bir Resulullah'ım vardı benim böyle. Geceleri Peygamber'in evin kapısını yatırdı. Kapıda yatırdı, yerde yatırdı böyle. Koyardı böyle taşı üzerine başı yatırdı böyle her şey. Hiçbir şey yoktu. Bir Resulullah'ım benim vardı böyle. O da gitti. Ben dünyanın, ne yapayım dünyaya nasıl bu şekilde? Ayrıldı oradan. 3-5 gün sabretti. Olmuyor baktı, olmuyor. Olmuyor. Yanıyor, yanıyor, yanıyor böyle. Bir şey yemiyor, boğazdan su geçmiyor. Resulullah'ın hatıraları, göz önünde hayalleri. Tabi onlar daha farklı görürler. Onlar keşif açık onların da. O aşkın meşgile. Yanıyor, yanıyor. Yine geldi. Ya Ebu Bekir, bak sen halifesin. Ben köleydim. Sen beni satın aldın, azat ettin böyle. Eğer sen beni satın aldığın zaman kendine köle olarak almışsan emret, o zaman senin işini yapayım. Beni Allah için almışsan, beni Allah için azat etmişsen, hür yapmışsan, bana izin ver, ben Şam'a gideyim. O zaman orada Şam'a savaş, Rumlar savaşıyor. Orada şehit olayım bir an önce, işte kavuşayım böylece. Ben seni Allah için aldım dedi. O zaman bana izin ver, bana engel olmam bu şekilde böyle. Tabi o ağladı ama Hazreti Bekir, çare bunda bu sefer, razı oldu. Peki ya Bilal artık sen bilirsin ne yapalım diye bu şekilde. Oradan devesine bindi. Şam'a gitti. Orduya katıldı. Zırh bir şey giymiyor böyle. Amacı şehit olmak. Ama intihar da haram tabii İslam'da. Yani kendi açıklığı vermiyor kendini tabii. Gene savaşıyor. Ama bütün ümidi şehit olmak kısa bir zamanda. Kısa bir zamanda. Böylece birkaç zaman geçiyor. Yine bir gece yatmış açıkta bir yerde. Ev bırak yok. Hiçbir şey yok bunların böyle. Malı mülk, hesabı yok maaşları yani hiçbir şey yok bu şekilde. Bir yere uzanmış, başlarına bir taşa koymuş. Öyle çok yorulmuş. O gün savaşta, cihatta başına taşa koymuş. Bir kendinden geçiyor. Resulullah Aleyhisselam karşısına geliyor. Bir an ne bu hasret, ne bu hicran, ne bu ayrılık. Neye gelmişsin beni ziyarete? Gelin ya Resulullah. Gelin ya Resulullah. Hemen kalktı. Devesine bindi. Medine'ye böyle. Hiç durmadan böyle. Aşık çöllere böyle. Nasıl aşık çöllere muhtemelen böyle böyle. Böyle. Yana yana böyle. Aşk ile o aşk meşk ile böyle. Böyle yan yana çölleri. Medine'ye geldi. Siyer vaktinde. Daha sabah olmamış böyle. Siyer vaktinde geldi. O zaman Peygamber Kabr-ı Şerif'i açıkladı böyle. Üzeri yoktu. Sandık kabr yoktu böylece. Doğru tabi kabrısına geldi muhtemelen böyle. Top yüzünü sürdü artık orada. Başını ağlamaya yandı, yandı, yandı. Ağlarken baktı ki Hazreti Hasan Efendi Hüseyin ona geldiler muhteremler. Hazreti Hasan Efendi Hasan'ın oğlu yani. Fatma Anamızın oğlu, Peygamber'in torunu yani böyle. Rüyasında Peygamber'i görmüştü rüyasında. Gece muhteremler. Çocuk o zaman tabii daha böyle. Yani dedesini de görmüş. İç içine ağlıyor yattığı yerden böyle. İç içine ağlıyor. Biraz sonra kardeşi Hüseyin, o da aynı rüyayı görmüş, dedesi Resulullah'ı görmüş. O bu sefer daha küçük, aklı ermedi. O daha sessiz alarken, Hüseyin, ağlama bak. Annem duymasın sakın, annem duymasın. Annem zaten yanıyor annem, yanıyor böyle. Annem zaten yanıyor annem, annem bir şey olmasın. Yavaş ağlama sakın böylece. Ama tam üçte kendisine tutar böyle. Tam üçte kendisine tutar, gel gidelim dedemin mezara gidelim bana böyle. Aldı, mezara geldiler. Tabi baktılar orada bir Habeşli orada muhtemelen böyle. Bilal ağlıyor. Onlar ağlıyorlar tabi. Sonra saldırırız Bilal Habeşli'ye. İkisi böyle. Ne oluyor Bilal amca? Çık bir ezan oku Bilal amca be. Çık bir ezan oku da Bilal amca. Yani dedemizin sanki hayattaymış gibi olsa o hayat yaşayan bir şey böyle şey. Okuyamam yavrum dedi böyle. Okuyacak halim yok böyle. Ne olur okuyun. Yalvarın işe. Kıyamadı ki körpü yok. Kıyamadı. Peygamber torunlarına kıyamadı muhteremden. Çıktı. Ezanı erken okurdu kendisi böyle. Vakitten önce okurdu böyle o. İkinci zaman okurdu, İbn-i Mühla okurdu böyle. İki müezzin vardı. Çıktı gene o ezanı okuduğu yere. Yok minare de yakında binanın bir tarafına çıkardı böyle, yüksek bir çıkardı. Yine oraya çıktı. Döndü kıbleye. Ezan okuyacak. Ama başlayamıyor türlü böyle. Artık kendini sıktı, şey yaptı bu şekilde. Başladı, iki tekbir aldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Allah. Halk uyandı ama şimdi metin halkı. Abi, bu Bilal bu. Ya, Bilal'ın sesi bu. Bilal okuyor, sana okuyor böylece. Ona böyle o sesi vermiş o zaman. Özel bir şey ona vermiş ona böyle. Yine Allah'a ekber, Allah'a ekber deyince hep kalktı. Bilal okuyor, sana okuyor böyle. Resul abi dirildim acaba böyle. Ne oldu acaba böyle? Az saat verirsen bir şafir böylece. Eşheden la ilahe illallah iki sefer söyledi. Kimse kalmadı evine muhtemelen. Herkes böyle. Kadınlar, emzik kadınlar çürüğünü kapan kucağına alanlar böyle. Hastalar, yaşlılar, emekleri yola çıkanlar böyle. Halk bütün koşuyor onlara böyle, meşe doğru böyle. Ashabı yenileyin, acaba Allah bizi bağışlar mı Resulullah Efendimiz'e? Bu şekildeyken döndü işte Peygamber'in kalbi şerifine eşhedü enne kaldı Muhammed'e. Muhammed diyemiyor ki böyle. Eşhedü enne yani düştü oraya Muhammed'e. Bitkine geldi düştü oraya kendisi böylece. Medine'de son yarım ezanı buldu muhterem böyle. Kendisine böyle. Allah'ın da razı olsun muhteremler. Amin. Kabr-ı Şerif'i Şam'da muhteremler. Meşri Emevi yakın böyle. Oraya yakın böyle. Ümmü Mektub ikisi beraber bir çatı altında böyle. İkisi bu arada. Orada vefat etti. Tek dönü tam Şam'a döndü. Ama şehit yatlandı öldü muhterem böyle. Son zaman evlenmişti kendisi. Evlenmişti de. Artık öleceğini tabi biliyor. Çok sevinçli. Başladı hanımına şimdi. Ah nasıl bu mal hesabını vereceğim? Ya biraz senin neyin var? Bak bir leğenim var. Bir ibriğim var. Bir hasırım var. Bir sicadem var. Bir de yazlık kışlık bir tane iki tane şeyim var. Geçtim abi böyle. Nasıl hesap vereceğim acaba? Kadın başı ağlamaya. Biraz sonra bırak onları da aman sana bir şey olmasın böylece. Ama ben istiyorum Resulullah koşmuşum ben muhtemelen böyle. Böyle aşkı Resulullah ile böyle. Tabi hükme şehit olmuyor genelde böyle. Yani bir insan şehit olmak ister canı gönülden. O da şeran hükme şehit sayılıyor. Şehit oraya gitti. Ve Kabr-ı Şerif'i Şam-ı Şerif'te muhterem. Allah Şam korusun düşmanlaştığına inşallah muhteremler. Amin. Çünkü Şam gitti mi İslam'a bitti muhteremler. Bu hadis-i şerif çok var muhterem böyle. Hadis-i şerif böyle. Şam ilk gittim İslam'a işi bitecek muhterem böyle. Allah korusun böyle. Kırklar mevkili orası bir kırklar muhtemelen böyle. Kırklar orada böyle. Muhit Arabi camisi var yukarıda. Muhit Arabi Hazretleri'nin camisi var. Onlar Mekke'de orada toplanırlar, kırklar. Kırklar mağarası var şu anda. Kar suyunun dağın eteklerinde. İşte Şam gitti mi, İstanbul bir şey bitti. Hadis-i Şerif muhtemelen böyle. Çok hadis-i Şerif başlandı hakkında böyle. Allah'a yardım etsin inşallah muhtemelen böyle. Lillahi Teala Fatiha.